Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a modem idők. Örülök, hogy emlékszem még a szövegre, Zoli. Kicsit volt bennem némi félsz, hogy nem ugrik majd be ez a jelmondat. Izgultál. Múlt héten helyettesítették egy Cati. Igen, mert a múlt heti hallgatóink azok ugye tudhatják, hogy alibim volt. Alibid volt, igen. És igen, hallani lehetett az alibit. Aki most beugrott, ráadásul Balázs helyére. Igen, és sok szeretettel várok mindenkit a... Hol? Csüti Csatin, a chat.gyalogló.hu Csüti Csati szobáján, úgyhogy jöjjön mindenki. Ahol várja a hallgatókat Csüti Csati. Nem, én, jó. Nem jó. Holnap avatják fel a jövő iskoláját, játékos képzés az aktuális kiállításokhoz kapcsolódva a jövőházában. Rövidesen megszólal az informatikai miniszter. Aztán arról lesz szó, hogy meg kell-e védeni a gyerekeket a digitális játékoktól. Vendégünk lesz egy pedagógus és egy informatikai szakértő. Az infószótárban egy érdekes nyelvi jelenségről lesz szó, sütögetünk és odapörkölünk. Megkeressük a közös vonást a tábortűz és a CD írás között. Újabb önkifejezési forma a neten. Két netlány és a Queen együttes klasszikusa, mindez az online rovatban. Kereoki mánia a világhálón. És ha még marad idő, akkor lesz hírválasztó is itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Szóval egy fővel kisebb most az asztaltársaság, Balázs hiány. De azért itt van Cati, vagyis Szokoli Kata. Én itt vagyok, jó estét! Kopogni fog a billentyűzeten, meg csatogtatni a fényképezőgépen, és még beszélni is fog. Persze, mert megint multifunkcionális lettem. Nőszemély vagy. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Jó magam vagyok, a műsor házi és rendszergazdája, a Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be a műsorunk két vendégét. Balázsné Godaszki Erzsébetet, Zsóka nénit, Zsókát, aki tanítónő, és Makovec Ádámot, az Ability Office ügyvezetőjét. Jó estét kívánok! Arra kérem két vendégünket is, hogy nyugodtan majd szóljon hozzá a műsor bármely témáihoz, de hát ugye az első felében majd inkább ezekkel a készségfejlesztő programokkal, meg a gyermekek oktatásával foglalkozunk, és hogy mindez hogyan kapcsolódik a digitális világhoz persze. De előtte elmondom, hogy a múlt héten azt kérdeztük, hogy mit jelent a keynote. Mégpedig a nagy kiállításokkal kapcsolatban tettem fel ezt a kérdést. Zoli, talán hallottad is adásban. És el is felejtettem. Hallottam. Bill Gates nevéhez kötötték egyébként igen, egy időben. Erre a pontra is emlékszem, és tovább valahogy kiesett. Valószínűleg akkor eshetett el a kisbabáma. Tudjátok, hallottátok. Igen, és akkor is játékokról beszéltünk. A keynote, ugye, hogyha két, ez egy szólt összetétel, és igen. A két... Nem is tudom, hogy ezt az összetételt, hogy mondjuk magyarul. Nem tudom. Hát nem. Én úgy mondanám, hogy ilyen irányadó, nyitó beszéd. Tehát, hogy kulcsbeszéd. Megjegyzés vagy. Megjegyzés, de beszédre vonatkozik. Aha, tehát aha. Bill Gates éveken keresztül olyan beszédeket mondott ezeken a nagy informatikai kiállításokon. Ja igen, amiután ugye elindult mindig a párbeszéd az informatikán belül. Így van. Aha. Mindig valamilyen irányadó üzenetet fogalmazott meg, és ezt jelenti a keynote. Ezt ugye annak kapcsán mondtuk, hogy Balázs... Tipikus szó összetétel, tehát nem a két tag jelentésének az összege a kifejezés értelme, hanem valami más, ami ebből következik. Mondja ezt a nyelvész. Ugye Balázs ezt a nagy kiállítások kapcsán mondta, a CeBIT, illetve a CES kiállításról mesélt nekünk, de mondom inkább azt, hogy mi a eheti kérdésünk. Mit jelent az a szó, hogy edutainment? Erre kell ma este válaszolni. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint... MS3 Portfólió 2000 című szerzői nagylemeze. Nem sikerül megtanulnod. Most mennyi? 2001, Portfólió 2001 című szerzői lemeze, a telefonszámunk 328-85-55, úgy látom, hogy Szalai Dániel már tartja is a kezében a telefonkagylót, úgyhogy lehet, hogy már meg is van a megfejtés. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a Csüti Csati pedig a chat.gyalogló.hu címen, és ott a Csüti Csati szobába kell bekattintani. Tanév nyitó a Jövő házában. A néhány hete felavatott intézményben egy különleges oktatóhely, a Jövő iskolája kezdte meg működését, mely állítólag nemzetközileg is egyedülálló módszertani központ. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával létrejött Jövő iskolája olyan új, játékos oktatási formát teremt meg, melyhez a Jövőháza éppen aktuális kiállításai biztosítanak hátteret. Kovács Kálmán informatikai minisztert Szalai Dániel hívta fel. A Jövő iskolája fontos eleme, hogy kreatív, elsősorban úgynevezett kooperatív technikákat alkalmaznak a jövő tanárai. Azaz egy élménypedagógia. A diák megpróbál a tanárral közösen, illetve a diák a diákkal kooperálni, azaz információt cserélni, és ezen keresztül elsajátítani az új tananyagot, ismereteket sokkal inkább, mint hogy közvetlenül tananyagot. Hiszen ha például, ami most az egyik induló téma, a szív kérdéséről beszélgetnek, akkor először van egy kis beszélgetés, egy bevezető. Majd a Jövőháza kiállításban megtekintik a diákok a szív kiállítást, amely egyszerre biológiai kiállítás, technikai, hogy működik a vér, hogy áramlik a szívünkben, művészeti kiállítás, hogy jelenik meg a festészetben, a képzőművészetben, vagy épp az irodalomban a szív, és ezt követően kezdődik az a hát nagyon sok digitális technikát alkalmazó tanóra, ha tetszik, ahol aztán lehet mindazt, amit eddig elsajátítottak, meg lehet egymással osztani, és új ismeretekre lehet szert tenni. Mik azok a digitális technikák, amik itt használatban vannak? Mindazok a technikák, amelyek már itt-ott nyomokban az egyes iskolákban jelen vannak, csak talán egyszerre nincsenek, hiszen interaktív tábla, vagy széles sáv internet elérés gyors számítógépekkel, emellett természetesen vektorok, emellett azok az úgynevezett surkocsinak nevezett kombinált eszköz, amely projektorként DVD-se, illetve videó segítségével képes arra, hogy anyagokat megjelenítse. Mindemellett, amit én fontosnak érzek, digitális stúdiótechnikával is rendelkezik az iskola, tehát a digitális TV stúdió eszközrendszerét is megismerhetik, sőt egy blue boxban akár egy saját kreatív kis filmet is előállíthatnak a diákok, ha éppen olyan típusú oktatásra érkeznek. Tehát azt mondhatjuk el, hogy mindaz, ami ma egy korszerű iskolában, akár az online, akár csak az internet anyagait, ismereteit felhasználó vizuális elemekre is alkalmas eszközök, azok ott megtalálhatóak. És igazából nem is annyira maga a technika domborodik ki ebben az oktatásban, hanem az, hogy hogyan, milyen intelligens megközelítésekkel lehet célszerűen használni ezeket az eszközöket. Annyira megtetszett itt az asztaltársaságnak az élménypedagógia kifejezés, hogy közben miniszter úr szavai alatt is erről beszélgetünk. És a jó példákat mondta Godaszki Zsóka tanítónő is, meg Bódi Zoltán a másik pedagógus itt a stúdióban, miközben nekem eszembe jutott a főiskolai egykori műszaki rajztanárom, aki meg az ellenkező véglet. Végig monoton hangon beszélt, mindenféle hangsúlyok nélkül, és úgy, tehát hogy... az nem élménypedagógia hát volt. Hát ilyen, igen, tehát annak az ellentetje teljesen. És lényegében el lehetett aludni. Azon a műszaki rajz az egy szép dolog. Hát ez, tehát esztétikailag is szép végtermékeket lehet. És a legszebb, kihozni. Amikor ilyen 5 órás munkát áthúz egy nagy vastag piros filctollal. És ez nem egy nagy élmény. Viszont pedagógiának sem nagyon lehet nevezni. De miért is fontos az, hogy a gyerekek számára élményé váljon a tanulás? Én szerintem azért nagyon-nagyon fontos, mert egy kisgyereknek az életének a központi részét az a játék alkotja. Most minden új ismeretet úgy tud legjobban elsajátítani és rögzíteni, hogyha egy játékos tevékenységen keresztül szerzi ezt meg. A játék a gyerek számára élmény. Tehát, és ugyanakkor tanulás is. A világ megtanulása, tapasztalásának a legfontosabb módja. Amikor például, jó, hát az én gyerekem most 8 hónapos még, tehát nem rúg labdába itt az iskola kapcsán, de az neki kemény munka a játék, a szó átvitt értelmében. Igen, mert a felnőtt ember játéknak tekinti azt, amit a gyerek csinál, a gyerek viszont a játékon keresztül rengeteg mindent megtanul. Igen. És az nem mindegy, hogy akkor hogy érzi magát. Egyébként még egy dolog merült fel bennem, hogy ez nem így kellene felnőtt korban is? Sajnos ez a része elsikkad valahogyan. Kicsikorban mindenféleképpen az oktatásnak a központi részét képezi az, hogy játékos feladatokon keresztül minél több manipulatív tevékenységgel, minél több szemléltetéssel, minél élménygazdagabban tudjunk oktatni a gyerekeknek, és így a gyerek jól érezze magát az iskolába. Valahogyan olyan hatalmas nagy ismeretanyaghoz kell később juttatni a gyerekeket, hogy ez a játékosság, ez elvész a tanítás során. És így csökken a diákoknak a teljesítménye is, nem? Hát van, akinek csökken, van, akinek nem, de valahogyan a tanuláshoz való viszonya mindenféleképpen egy kicsikét megromlik. Igen. Tehát az a kisgyerek, aki egy alsótagozatos iskolában, vagy alsótagozatos korában még élményszámba veszi ezt a tanulást, neki ez egy hatalmas nagy lehetőség a tudásszomjával, a felfedezni vágyásával. Igen, tehát ez valahogyan, mire nagyobb lesz, ez valahogyan úgy elül. Igen, akkor jönnek már az úgynevezett nehéz tárgyak, tehát ez nehéz megtanulni, nehéz leülni az asztal mellé, és most nem mondok tantárgy neve, de az X tantárgya de az baj, hogy ezek nehézé vannak téve, nem? Hát erről beszélünk. Tehát, hogyha nem erről úgy beszélünk. Állna hozzá az a kisgyerek, hogy az nem nehéz, nem hanem ő, éppen egy élmény van benne. Szerintem nem az ő hozzáállása, hanem ahogy talán a szemlélet mondta. Változik igen, meg. Én arra emlékszem, hogy amikor én jártam iskolába, azért még felső tagozaton is nagyon sok szemléltetés, kísérletezés volt beépítve a tananyagba. Igen. A tanmenetbe. Most erre egyre kevesebb emlékszem, lehetőség van. Mi is van, nagyon imádtuk. És mi is imádtunk kísérletezni, és legjobban azok rögzöttek bennünk, amit a kísérletezések során rögzítettünk, és úgy kaptunk ismeretet. Szóval élményekhez hozzá lehetett jutni még a digitális korszak előtt is. Az előtt is, most viszont még nagyobb lehetősége van a gyerekeknek ahhoz, hogy élményekhez jussanak. Miért kell ehhez a digitális eszköz, a számítógép? Azért, mert a vizuális megközelítés az mindenféleképpen a gyerek számára sokkal elérhetőbbé teszi az ismeretet. A gyereknek, hogyha elvontan magyarázunk meg valamit, és úgy próbálunk ismeretet átadni, akkor nem biztos, hogy ez az ismeret, a megszerzett ismeret olyan tartósan megmarad benne. Ha képi formában is látja, ha tevékenyen részt vesz benne, aktívan hozzányúlhat egy feladathoz, egy programhoz, és részesévé válik a feladatnak, akkor sokkal tartósabb tudást tudunk közvetíteni a gyerekek felé. Akkor nem csak a képi megjelenítés, hanem az is, hogy bele tud avatkozni. Így van, nagyon fontos az interaktivitás, ezt szerettem volna én is most kihangsúlyozni Zsokanini beszédéből. Mondja Makovec Ádám. Igen. Mi fontos még itt ezek mellett? Tehát az interaktivitás, a képi megvalósítás. Természetesen itt sokan biztos majd mondják, hogy hát a multimédia megint előre jön, ez a szó multimédia, sokak már ezt lerágott csontnak tekintik, pedig hát 10 egyáltalán éve nem. Végül is szó van erről. Pedig egyáltalán nem, most már olyan szinten közel van az emberekhez, hogy észre sem vesszük, hiszen a mobiltelefonunkra gondolunk, akár már ott is jelen van. A multimédiában ugye rengeteg minden helyet kap. A videó, azt mondom, hogy ez a szakkifejezéssé fog válni a multimédia. Tehát ahogy a mobiltelefont is egyre inkább csak telefonként fogjuk emlegetni, és ahogy kivész majd a vezetékes telefon, és a mobil lesz a telefon, olyan módon a multimédia, mint kifejezés is talán el fog tűnni, és egyszerűen a számítógépnek egy természetes jellemzője lesz. Igen, az, szerintem már természetes is. Miután annyira nagyok a teljesítmények a technikai eszközökben, hogy ezek mind megvalósulnak már. Mondom, itt ebben nagyon sok minden helyet kap gyakorlatilag az összes ilyen médium, ha úgy vesszük. Tehát a képi megjelenítés, a hangi megjelenítés, a zene. Ha ezeket mind egyszerre tálaljuk, tehát egy adott csatornán keresztül tároljuk a felhasználó felé, ha szabad így mondom, jelen esetben ugye a gyerekek felé, akik nagyon nagy befogadó képességgel rendelkeznek, nagyon könnyen tanulnak, és nagyon könnyen, úgymond, ha élhetek ilyen kifejezésen, rákattannak a témára. És már is szórakozás a tanulás. Viszont nem egyszerű megtalálni az egyensúlyt, mert át lehet esni a lónak mindkét oldalára. Ugye láttunk olyan programokat is, amik igazából nem nagyon jártak semmilyen haszonnal a gyerekek számára. Tehát abból nem fejlesztette semmilyen készségét. Megláthattuk az ennek a másik ellenkezőjét is, amikor valójában annyira unalmasan csak tárgyi ismereteket közölt, hogy nem volt semmilyen szerepe annak, hogy multimédia, meg hogy interaktivitás. Tehát el kell találni a kettő közötti arany középutat. Így van, nagyon nehéz megtalálni, és főleg az ilyen jellegű programoknak a kifejlesztésénél nagyon-nagyon kell ügyelni arra, hogy ténylegesen a tartalom az micsoda. Tehát az ember kap egy száraz tartalmat, úgymond, hiszen az ember, hogyha tanul, mind a mai napig az iskolából, elővesz egy könyvet, előveszi a tankönyvét. Abban van egy-két kép, de szöveg. Ennyi más multimédiás megjelenés egyelőre nincsen. Nem tud a könyv ennél többet nyújtani. Mondjuk a szöveget is lehet érdekesen megírni, meg persze, unalmasan. Lehet, tehát, lehet, meg a sok apró betűs részt, amit utána kikérdeznek, de minden esetre egy ilyen programnál az ember azt a kezébe kapja, akkor rögtön az első dolog az interaktivitás. Tehát neki kell eldönteni, hogy a program leges legelejétől, onnantól kezdve, hogy elindítja, mit fog csinálni vele, mit szeretne olvasni, mit szeretne nézni, mit szeretne hallgatni, és ezáltal természetesen, mivel érdekli, rögtön tanul is. Ha az ember egy olyan szöveget kap, ami nem biztos, hogy érdekli, vagy muszájból, kellből kell neki ezt megtanulnia, akkor az már is egy sokkal visszafogadtabb tanulási séma. Másik ilyen egyensúlyi kérdés, hogy féltsük el a gyereket, vagy pedig elrángassuk a számítógéptől, mert olyan sokat ül a gép előtt? Hát én úgy gondolom, hogy ebben mindenféleképpen nagyon-nagyon nagy felelőssége van a szülőknek. Egy jól kiválasztott számítógépes program mindenféleképpen pozitív hatással van a gyerekeknek a fejlődésére. Ugyanúgy egy rosszul megválasztott program, egy kontrollálatlan hozzáférhetési lehetőség a gyerekeknek, az viszont nagyon romboló hatású lehet. Ugyanígy az időkorlátnál is egy kisgyerek, hogyha a szülő nem korlátozza, akkor képes egész napot ülni a számítógép előtt. Lehet, hogy rengeteg ismerethez jut, lehet, hogy nagyon fejlődne. Igen, de nagyon-nagyon fontos tevékenységek kimaradnak az életéből. Ezért csíkóvá válik az élete. Igen. Tehát nem tanul meg közösségbe beilleszkedni, nem tanul meg alkalmazkodni. Fizikai aktivitásról nem is beszélve. Arról nem is beszélve, ugye, hogyha túl sokat ül, ugye eltunyul, meg még egy ilyen kiskorú gyereknél a csontozatának a fejlődésének se tesz az jót, hogyha állandóan ül a gép előtt. Tehát én úgy gondolom, hogy a szülőknek igenis oda kell arra figyelni, hogy mennyi időt töltenek a gyerekek a számítógép előtt. Ez egy nagyon fontos ismeretszerzési forrás, de természetesen nem váltja ki az egyéb ismeretszerzési lehetőségeket. És magyarul jól el kell küldeni egy óra múlva focizni a gyerekeket. Először még talán nem is egy óra múlva, hanem még korábban, attól függ, hogy milyen korosztályról beszélünk. De nagyon fontos, hogy emellett a gyerek kimenjen a levegőre, a társaival együtt játszon, fogocskázon, a családi életre maradjon idő, beszélgessenek a szülők a gyerekekkel. Tehát ezt nem lehet mind helyettesíteni a számítógép használattal. Vagyis ez egy olyan szempont, hogy a játékprogramot is úgy kell megalkotni, hogy ennyi ideig tartson egy ilyen élmény, ugye? Természetesen, de én itt még tovább mennék, hogy az a generáció, aki most nő föl, tehát ha itt az alsó tagozatról, óvodáról beszélgetünk, akiknek tulajdonképpen most készülnek elég sok ilyen jellegű program készül, illetve, mint említettem itt többek között, ez nagyon fontos, és most már helyet kap az óvodákban, iskolákban. Nagyon fontos, hogy ne odaültessük a gyereket. Tehát nem az a lényege a számítógépnek, mint a tévének, hogy leültessük a gyereket, jó van, csöndben van, mi addig csinálunk valamit a konyhában, egyfajta gyermekmegőrző. Mi is olvasgatunk. Igen, nem gyermekmegőrzés. Tehát a számítógépes program, illetve a számítógépnek ugyanazt a funkciót kellene betöltenie, mint az esti mesének. Oda kell ülni a gyerekhez, együtt kell nézni vele a programot, együtt kell vele játszani, együtt kell vele tanulni, és hogyha ez az alapfokú együttműködés a szülő és a gyerek között már óvodáskorban kifejlődik, úgymond, illetve a gyerek megszokja, közös élménnyé válik, akkor utána a későbbiekben, egy felső tagozatban, egy gimnáziumban nem lesz azzal gond, hogy a gyerek fölálljon a számítógéptől magától, és elmenjen a barátaival sportolni. Ez a baj sajnos a mostani felnőtt korosztállyal, illetve a fiatalokkal, hogy nagyon sokan átestek a ló túlsó oldalára, és nem hajlandók maguktól fölkelni a számítógép előtt, hiszen az internet olyan lehetőségeket tart magában, ahol az interneten is kapcsolatban lehet a barátaival, több mint 100 kapcsolat, 200, 300, akármennyi barátja lehet, de ez nem fizikális kapcsolat, és nem kell föl a számítógép elől, és nem sportol. Ugye a beszélgetés elején mondtuk azt, hogy a digitális korszak előtt is volt élmény tanulás, élmény pedagógia, meg ugye most is a számítógép is ehhez segíti hozzá a fiatal embereket. Ha nagyon röviden kell megfogalmazni, akkor miért is kell a számítógép ahhoz, hogy 8-9-10 éves gyerekek játszva tanuljanak? Én úgy gondolom, hogy azért, mert ebben a világban, amiben most élünk, egyszerűen nélkülözhetetlen a számítógépnek a használata. Egy ilyen kisgyerek, hogyha elég korán jut hozzá a számítógéphez, és okosan használja fel a számítógépet, akkor neki az életének egy szerves részévé válik a számítógép használata. Tehát ő nem csak szórakozásra fogja használni, hanem önművelésre, ismeretszerzésre. Valószínű, hogyha ő gyerekkorában úgy kezdi el a számítógépet használni, hogy időkorlátai vannak, tudja, hogy mennyit szabad ott ülni előtte, mi az, ami még nem káros neki, hogyan kell beosztani az idejét, hogy minden egyéb tevékenységére is maradjon ideje, akkor úgy fog ő felnőni, hogy ugyanezt az életformát, ugyanezt az időbeosztást fogja továbbvinni nagyobb korában is. Minták alakulnak ki akkor? Igen. Tehát gyakorlatilag kicsit kortól kezdve megtanítják a szülők, pedagógusok őket, ugye olyan szenvedés helyzetben lévő iskoláknál, ahol tudják alkalmazni ezeket a programokat az oktatásban, hogy ezt hogyan lehet okosan felhasználni, és neki már nem lesz olyan úgymond sláger az életében a számítógép, hogy amellől ne tudna fölállni. Tehát ő neki ez egy munkaeszköz lesz. Mit tudnak ezek a számítógépes készségfejlesztő programok tanítani? Milyen tárgyakat, vagy milyen ismereteket lehet ezekkel a gyermekek fejében átküldeni? Gyakorlatilag bármit. Tehát itt a fantázia szab határt. Nagyon fontos megemlíteni ezeknél a programoknál, hogyha már így oktató programokról beszélünk, hogy itt a tartalom nagyon-nagyon lényeges. Tehát a tartalomnak valósnak kell lennie. Tehát ellenőrzöttnek és valósnak kell lennie. Nem lehet olyan tartalmat a gyerek elé rakni, amit mondjuk én, mint fejlesztő, kitalálok és beleírok a programba. Tehát ez muszáj, hogy... Egy órára sem úgy készül fel a tanár. Így van. Tehát muszáj, hogy a tanárok, illetve a más formátumokban lévő szakértők ezt ellenőrizzék, és jóvá hagyják. Enélkül szerintem nem szabadna kiadni egyetlen egy oktatóprogramot sem, hiszen pont ugyanolyan káros lehet, mint hogyha más tartalmakat néz meg, akár az interneten, a gyerek ellenőrizetlenül. Akkor, hogyha belegondolunk, egy ilyen játékprogram megalkotása nem egy egyszerű folyamat, hanem egy komplett teamnek a munkája kell legyen, amiben van pedagógus is, meg van programozó is. Nagyon nehéz. És talán van gyerek is, gondolom. És van gyerek is, természetesen. Nagyon nehéz. Mondom, a mi cégünk elég szerencsés helyzetben van, hogy ebben van némi gyakorlata, hiszen nem egy ilyen programot készítettünk, de az a baj, hogy azért is kicsi a kereslet, és azért is drága a programnak az elkészítése, illetve kifejlesztése, pont ebből azokban, hogy muszáj a tartalmat egyrészt nem csak programformájában, multimédiás formátumban elkészíteni, hanem azt ellenőrizni is kell más tanárok vagy más szakemberek által. Emiatt nagyon magas a rúghat egy fejlesztési költség, viszont az eredmény annál jobb. Akkor már csak egy rövid kérdés, hogy az elmúlt 10 évben azért beszélünk ilyen fajta programokról, már egy ideje, de várható most valami fajta áttörés ez ügyben, hiszen egyre több családban van számítógép, talán elterjedtnek tekinthető lassan az internet is. Valami fajta ilyen lökést kapnak ezek a fajta készségfejlesztő programok? Igen, minden bizonnyal, és elsősorban nem csak a család, mert úgy gondolom, hogy családban már elég jó a helyzet ilyen téren, mint Magyarországon, hogy minden családban már lassan van számítógép, illetve internet, ahogy mondta, de főleg itt az állami intézményekkel, tehát óvodák, iskolák, közintézményekben, hogyha már hozzáférhetnek a gyerekek, akár közösségi szellemben, tehát akár egy tanteremben, és nem egyedül ül oda, akkor már sokkal jobban elterjedhetnek ezek a formák, ezek a programok, amikkel a gyerekek fejlődhetnek. Köszönöm szépen! Közben megérkezett a megfejtés is a játék kérdésünkre, hát az edutainmentet lényegében meg is beszéltük a műsorban, mert erről volt szó. Élmény pedagógia, vagy szórakoztatva oktatásnak mondhatjuk. Vagy oktató szórakozás. Bármelyik formában lehetne. Azért talán nem teljesen. Mert szerintem vehetjük úgy is, tehát hogyha ha úgy tekintet... Kérdés, hogy mi a hangsúlyos. Igen, így van. Na, megyünk is tovább, mert következik az infószótár, amiben minden héten szórakozva tanulnak a hallgatóink. Ó, hát ez Most már meg se szabad szólalnom, mert eszembe jutott hirtelen a Holló és a Róka meséje. Ha megszólalok, akkor kiejtem a számból a sajtot, aztán az egész játék csak erre megy ki. Mi? Amiből ezúttal sült sajt lenne. Sült sajt lenne. Hú, aztán képzavarok csúcsa. No, szóval a CD írásról olvastam éppen ma délután, és a cikkben láttam, hogy használja a szerző a CD sütés kifejezést is. Sőt, ahogy beszélgettünk, ugye hallottam azt, hogy ennek még szinonimáit is használják főként a szakújságírók, de akár az informatikusok is, főként tehát a szakma képviselői, a CD pörkölés például, ami ugye elgondolkodtatott egy kicsit, hogy jöhet ez ide. És akkor még valamit megfigyeltem, hogy a CD író programomban az írás funkció az úgy van odaírva, hogy hát ugye angolul, hogy burn, tehát hogy égetés. Ugye, tehát akkor ebben tényleg lehet valami szakmai oka is. Néha még képen is szokták így megjeleníteni. Igen, igen, ahogy valami gyufa lángja ott föllobban. Igen, ahogy a lemez felületét egy ilyen lézersugár letapogatja, és ott körülötte ilyen kis füstfelhő látszik, igen, ami persze ilyes, a valóságban nem így történik, mert nem beleégeti. Viszont a összekötő kapocs, a sütés, a pörkölés, a CD égetés és a CD írás között valószínűleg az lehet, amit az előbb mondtál, tehát, hogy a CD írás közben is történik valamiféle hőkezelési eljárás. A lézer, ha nem is úgy, mint ahogy a tábortűznél a lencsével meggyújtják a fát vagy a papírt. Igen, igen, és hogy a tábortűzön a szalonnát megsütjük, de valamiféle átalakítás a hő hatására, meg a nagy az energia hatására történik. Most ebben nem hát inkább bele. Kémiai folyamatok játszódnak ott le, igen, a fény hatására. Igen, de ugye a lézerfény sugárnak az energiai hatása. Én úgy mondanám, hogy ez a beleégetés, ez úgy fogható meg, hogy az információ ég bele a CD-nek, uh-huh, vagy a DVD-nek a felületébe. Tehát az egyszer írható lemezeknél ez tényleg beleég, és nem, igen, lehet utána letörölni. És ez a beleégés megy át ilyen szempontból. De miért égésnek mondjuk ezt? Még égetésnek mondjuk. Tehát ez az érdekes. Lehet valami köze a hőhöz? Vagy a hő által okozott kémiai átalakulásokhoz? Mert hogy a kifejezés... A húsban is történik valami attól, hogy a tűz fölé tartjuk. És valami hasonló dolog lehet itt is. A kifejezés eredete ilyen, hogy... Ahogy említettem is az előbb, hogy a lencsével lehet, uh-huh, a napnak a fényét összegyűjteni, és beleégetni mondjuk és egy ilyen és az is egy nyomot hagy. De végülis az is a hő hatására történik. Igen. Na, tehát ez lehet itt a kapocs. Égetés és pörkölés, info szóltál pedig jövő héten. Szatika, amikor megszületett, szerintem a Queen együttes már régen létezett, és ráadásul a slágere is megvolt már, amit te most, igen, idézni fogsz. Persze, mindjárt dalra fakadok, ezt így gondoltam. Igen. Nem fogok. A következőt találtam viszont az interneten. Egyébként nem az a lényeg, amit elküldtem neked, azt csak azért küldtem el neked, mert én tudom, hogy te szereted a Queen-t. És ezért kiválasztottam. De egyébként nem is erről fogsz most beszélni, ugye? De mondjuk el, hogy a Bohém Rapszódiáról van szó, a Queen együttes nagy klasszikusa. Igen, amit a Queen együttes játszik el és zenél el, de két amerikai lányka kereókizik alatta, és az a lényeg, hogy ők csináltak egy ilyen videóklipet. Tehát ott ülnek az asztalnál, és webkamerával felvették az egészet. Igen, aha, és ez egy állati, tök jó őrület most az interneten. Ezt én először, nem biztos, hogy ők kezdték, de én először két japán sráccal láttam. Ők Backstreet Boys slágereket énekeltek el. Nagyon mókás volt. Aztán ők megcsináltak egy egész Backstreet Boys albumot, és akkor jöttek még több japán fiúkák, aztán jöttek ilyen amerikai srácok, ők ilyen heavy metalt játszottak. De mi ebben a jó? Hát most ott szól a Queen együttes, akkor tátognak rá a lányok. Mert ahogy artikulálnak, meg ahogy az egészet így előadják. Tehát nagyon jó. És ebből tényleg szinte sportot csináltak, mert most már naponta kerülnek fel a netre újabb és újabb videók. Akkor ez ilyen internetes karaoke? Igen, annak. Igen, igen. Te is csinálsz majd ilyet a videoblogodban? Nem. krumpli főzelék felvétele mellé pedig jól állna. Persze, jó, és akkor majd így táncolok is hozzá. De kell majd egy segítő, mert mindegyik két személyes. Na, ezen a ponton reklámozhatnád a videoblogodat. De még nem reklámozom, mert még nincs kész a weboldal. Azt hittem pedig, hogy mondhatnál hát valami frissítést. Na, nincsen már időnk sajnos a heti hírválasztóra, pedig arról szerettem, hogy mit nevetsz? Cseten írták a többiek, hogy elképzelték, ahogy Rammsteinra tátogok. Na hát ezt értitek biztosan. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztal társaságát hallották, viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.